بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وعونك اللهم لك الحمد. كتاب الإيمان، كتاب الأيمان والنذور. كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، ويان اليمين وحالق وضع توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله. شيء لا أتكايو لغنى أتكايو إن إلهي لا شيغو مغ عيسى أما تلمانتيس. يمين وحيق مغ عابين مذكت أي إسجل الجيرين مرك أما أي دارانا يان أما أي دارسانا يان. نذورتنا مركا وا جمع نذر، وقفك انه شيء اسكل الزاميه. نذرك اي ايمانتنا وحا كدخايا وحا اي تهي ميد كاستا وحا كجير حث ومنع، او حا لو دارتا قفك انه وح سميهو اما اونو وح سمينين، اني دارتو اني وح كعليسو اما اني فعل كديري غليسو. نذركنا سيده كلام. ولذلك مرر بدن نذركم ما حول نقضى كفارة النذر، وحال حول نقضى كفارة اليمين. سيداسا مرك هالباب ليس كلا دحشيغا. طيب، حلفك أما دارتنا لبا معنى بوا يالان كران، أو معنى نود وحاويا وحلقو داران وعلم عيسى تلمان اللي لقو دارتو سيقفك وحو سمايه أما أونان أسمايني شيء. وحاسدوك لي وحيابها شيء وين الوحيرو أو يعني تعليق أما معلقاتك وحيابها تعليقاتك دار واللي سيئد لاقا مرركها. ومثلا وحالي رأى الحلف بالطلاق دار أو فرين لقدارنا، معنا وحالك وذا وحاس فرين كان شيء بالوحيري قفك شيء أو ربا إنو إسكا منعيو أما أو ربا إنو سمايو أيا جيرو مركاسو وحو سماينا فرينو كحرا شيء دي أونان ربين إنو سمايو فرينو إسكا كحرا وحي دار تكجوجي جيرتي وفرين كان نكجوجينا معنى حساسو سيداسنا مرارك غاروار دهام هدو مركا طلاق معلقة لنع مركا أيمان مادام أو كشبهو أما دار أو كشبهو سببتا سامرك خلافك بوين اترضى بدن كنتي وعلماء قار ايوليه كفارة اليمين ايو اغبح وحنما كفر مايان علماء قار ده ايو ميلها سو يمين تأمر دارت وكشبه. وبالإسناد قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وموسى بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال كانت يمين دار وحي يحلف عليها يحلف بها إنو كدارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي دار يا وحي أهيد إنو النبي كدارن جري مرك عليها بمعنى بها دارت أصلا محيطة إلا ومقلب القلوب ميا كان قلوب تجد جديان كدارتي مرك ومقلب القلوب حاكسوا أن مرك حديث كان أن الحلف ينعقد بصفة لله تعالى دارت إن يكون جنتن ميس صفة إله إليه. طيب مرك صفات كان مرك لقى أسماء دوردن والقو داركنا صفات كمرك لغو دارنا يحيليه وحاقار أي وحاكوة يعني حليه والتحقيق أنها مختصة بالتي لا يشارك فيها غيره. صفات كإلهي عد كلمة إن لو ذاقين وعد كلمة يعني لو ذاقت بأين جرين كواس ويكو إلهي اللغة دارنا كمقلب القلوب وكل قلوب عد كلمة قد قدس. طيب لكن وحيابها مركا يدعي كرت بني آدم كان سيئو سيفو بكارو إلهينا سيئو سيفو بكارو كويالكا سحيليهن أيها كوالاقود آرانا النوع عصمان نقونا. طيب marka siday ahaataba tilmaan alla waa lagu dhaaran karaa, ama sifo ficliya ha noqoto ama mid ha noqoto daati ah. qaala baabu lxalifi bimusarifi lquluub, dhaarta lagu dhaaranayo midka quluubta leexiyo oo meeshuu rabo u leexiyo. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu yaxya bni cabdillaahi huwa dhuhliy qaala xadaanaa muxamed bnu salt abu yacla wahuwa tawaziyu saduuqun yahim, bukhaari iyo muslim ayaa bukhaari iyo nasaa'i baa u wariya. qaala xadaanaa cabdullaahi bnu rajaa'in can cabaad bni isxaaqa wahuwa cabaad cabdiraxmaana la yihaha magaciisa, cabaad waa naanays, cabdiraxmaan ibni isxaaq saduuqun rumiya bilqadar. طيب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي دارتيس وحي أهيد يحلف دارت أو يحلف بها عن أنه كدارنا لا ومصرف القلوب قال لا ومقلب القلوب لا ومصرف القلوب إنه كدارنا. قال باب الحلف بعزة الله تعالى دارت اللي كدارنا إله عزيز caddaynteedii buu u baabiya cizatullah in lagu dhaarto. cizadu waa sifa ilaahay leeyahay. wabilisnaadi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa alfadlu bnu muusa wahuwa siinaaniyu qaala xadathanii muxamed bnu camrin qaala xadathanaa abu salamata can abi hurayrata can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qaala lama khalaqa allahu aljannata waannaar, ilaahay markuu jannaday naarta abuuray arsala jibriila calayhi salaam ayuu diray, ila aljannati buu u diray, faqaala wuxuu yidhi undur ilayha jannada fiiri, wa ilaa maa acdadtu liahliha dadkeeda waxaan u diyaariyey, fiiha jannada dhexdeeda aan ugu diyaariyey, fiiri fanadara ilayha waa fiiriyey, farajaca waa noqday, faqaala waa soo noqday, faqaala wuxuu yidhi wacizatikaan ku dhaartay laa yasmac wacizatika, intaasaa laga rabaa mar, laa yasmacu bihaa axadun, qof ma maqlaayo ilaa dakhalahaa waa gelayaa, yacnii asbaabtii lagu geli lahaa waa ku dadaalayaa, fa amara bihaa wuu amray, fa xufat bilmakaarihi, markaas ayaa waxaa lagu hareereeyey waxa ay naftu nacayso. fa qaala wuxuu yidhi idhab ilayhaa tag, fandur ilayhaa soo fiiri, wa ilaa maa acdadtu liahlihaa fiiha, fanadara ilayhaa waa fiiriyey, faidaa hiya qad xufat bilmakaarihi, baa lagu hareereeyey wixii naftu nacaysay. faqaala wuxuu yidhi wacizatikan ku dhaartee laqad khashiitu, waxaan ka baqay, allaa yadkhulahaa axadun, qof inuunan gelin. qaala idhab tag, fandur ila annaari, soo fiiri, wa ilaa maa acdadtu liahlihaa fiiha, waxaan dadkeeda naarta dhexdeeda ugu diyaariyey. fanadara ilayhaa waa fiiriyey, faidaa hiya yarkabu bacduhaa bacdan, waa iyadoo qaarkeed qaarka kale oo dul fuulo. farajaca waa soo noqday, faqaala wacizatikan ku dhaartay laa yadkhuluhaa axadun, ma gelaayo. fa amara bihaa waa lagu amray, fa xufat bishahawaati, baa lagu wareejiyey waxyaabaha naftu ay jeceshahay. faqaala arjic laabo, ayuu yidhi fandur ilayha, fanadara ilayha waa fiiriyey, faidaa hiya qad xufat bishahawaat, baa lagu koobay. farajaca waa soo noqday, faqaala wacizatika laqad khashiitu, waxaan ka cabsaday, anlaa yanjuwa minhaa axadun, qofna inaanu ka badbaadin, ilaa dakhalaha waa gelayaa, laakiin yadkhuluha, ayib inuunan ka badbaadin ilaa inuu gelaayo maaha. marka wacizatikadaas in lagu dhaaran karo. qaala baabu tashdiidi fi lxalifi bigayri illaahi tacaala, adkaynta lagu adkee yacni la adkaynayo fi lxalifi dhaartii dhexdeeda bikayrilah ilaahay kheyrkii lagu dhaaranayo, alla kheyrkii lagu dhaarto in aada loo adkeeyo arrin adag ay tahay. wabihi qaala akhbaranaa cali bnu xujrin can ismaaciila huwa bnu jacfarin qaala xadathanaa cabdullahi bnu dinaar can ibni cumara qaala qaala rasuulullahi sal slam, man kaana xaalifan, qofka ah inuu dhaaranayo, falaa yaxlif ilaa billaah, yuunan ku dhaaranin ilaa allah maaha. wa kaanat qurayshun, quraysh waxay ahayd taxlifu biaabaa'ihaa, aabbayaalkeedii ku dhaaran jirtay, faqaala wuxuu yidhi yani nebiga sal lla slam laa taxlifuu biaabaa'ikum, aabayaalkiina ku dhaaranina. meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dhowr masalo. masalada koowaad waxay tahay qofkii dhaaranaya alla un ha ku dhaartaa layidhi. meeshaa marka waxaa lagala baxay makhluuq maasi wallaahi inaan lagu dhaara karin, ee noocuu doona ha ahaado, ee haddii lagu dhaartana makhluuq inaynan dhaartaas guntan maynin. haddii makhluuq lagu dhaarto dhaartaas ma xirmayso. ayib, oo yacni wixii marka dhaartii kale dhaartii ka waajibayay ma ka waajibayay. ayib, waxaa kaloo laga qaadanayaa aabayaalka inaan lagu dhaaranin si gaar ah. marka aabayaalka waxaa gaar loogu xusay quraysh dhaarteeda waxay u badnaydba sidaas. marka waa wax un wuxuu iska noqonaya laa taxlifuu biaabaa'ikum marka la yidhaha shay un kharaja makhraja alghaalib, wixii jiray oo ghaalibka ahaa unbaa laga waramay. macnaheedu maaha aabbaha kayrkiis in lagu dhaaro karo, oo yacni qofka ammaanada iyo cid kale inuu ku dhaaro karo inay u bannaan tahay mafhuum ma laga qaadanayo meeshaan. ayib, wa kaanat qurayshun taxlifu biaabaa'iha, baana ku tusaysaa iyagaa aabayaalka ku dhaara jiray. war aabayaal ha ku dhaaranina la yidhi, bis wax kale in lagu dhaaro karo marka meesha oo aan alla ahayn meesha ma ku jiraan. ayib, waxyaabaha lagu dhaaranayo marka haddii litacdiim loogu dhaarto iyo cibaado haddii loogu dhaaranayo, gaalnimo waay, waana shirki. weyneyn sida alle loo weyneeyo kale, ile dhaartu weyneynaa ku jirta magaca ilaahay marka lagu dhaaranayo waa la weyneynaa ilaahay. sida ilaahay loo weyneeyo oo kale hadday qofka ku jirto oo uu sidaas ugu weyneynaayo, shirki akbar ay noqonay, waana kufri. haddii laakiin carabkiis wax ku batay waa iska dhaartay oo isaga hadda marka yacni qasad oo tacdiim iyo kuma jiro, markaas culimmadu waxay isku khilaafsan yihiin, waa karaaho iyo waa xaaraan. xanaabilada oo kale iyaga waxay leeyihin waa taxriim, xaaraam nahyiguna saasuu keenay. shaaficiyada agtoodana sida abulmacaali aljuwayni iyo alimaamu nawowi iyo ay tilmaamaanna waxay leeyihin waa karaaho oo taxriim ma gaarayso, laakiin waa karaa. xadiidkan isaga dhahaya nebiga inuu yidhi aflaxa wa abiihi in sadaq, aflaxa wa abiihi, waa liibaanay aabihiisaan ku dhaartay see la yeelah, wa abiihida inay ziyaada shaadda ay tahay oo aynanba ansixin, waa war. war kalena waxa uu yahay in la yidhaahdo kelimatun jarad cala lisaan, waa kelimad carabka ku dareersatay oon looba qasdin in la dhaho sidaas. ayib, iyo waxyaabo kale jawaabo badanay ku jawaabeen. wabihi qaala akhbaranii ziyaad bnu ayuuba qaala xadatana bnu culaya. qaar kalena waxay ku kala saaraanba waxay leeyihiin qaar kale waxay iyaga dhahayaan waxyaabaha la caabudo oo hadda ka hor la caabuday sida laata iyo cuze iyo kale, haddii lagu dhaarto ama shay markaas la caabudayo dadku ay caabudaan, dhaarta lagu dhaaranayo waxay tusaysaa shirki iyo gaalnimo. shay laakiin caadatan aan la caabudin, nooc tacdiim ana leh, iyada waxay leeyihiin maka maahan yacni shirkigaas ma gaarayso. qaarasaa dhahay mar waxay kala saarayaan ambiyada iyo asnaamta oo kale ay ku kala saaraan ciraaqiga iyo darxu tafriibka iyo waxbuu ku sheegaya sidaas oo kale. laakiin dhinac kale marka laga fiiriyo waxayba halis tahay in la caabudo dadka waan wanaagsan, waayo mabda'u shirki baaba wuxuu ahaa alguluu fi saalixiin. wabihi qaala akhbaranii ziyaad bnu ayuuba qaala xadatana bnu culaya qaala xadatana yaxya bnu abi isxaaq wahuwa alxadramiyu albasriyu annaxwiyu saduqu rubama akhda qaala xadatanii rajulu min bani khifaarin, wuxuu ii sheegay fii majlisi saalim ibni cabdillaahi, saalim majliskiisi. qaala saalim ibnu cabdillaahi wuxuu yidhi samictu cabdallaahi yacni ibna cumar ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya qaala rasuulullahi sal alla slam, nebigu wuxuu yidhi in allaha tacaalaa alleh yanhaakum, wuxuu idinka reebayaa an taxlifuu biaabaa'ikum, aabayaalkiin inaa ku dhaarataan. alla wuxuu idinka reebayaa inaa aabayaalkiin ku dhaarataan, marka abayaalka inaan lagu dhaaranaynin oo marka dhaarta marka man kaana xaalifan falaa yaxlif ilaa billaahi alla unbaa iskale ayb qaala baabu lxalifi bilaabaa'i dhaarta aabayaalka lagu dhaarto u baab yahay wa bihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciidin waqutaybata bnu saciidin wallafdu lahu qutayba iskale lafdigee qaala xadatanaa sufyaan wa ibnu cuyayna can izuhriya can saalimin can abiihi annahu samica annabiya annahu an abiihi dhahaa annahu qaal samica annabiyu sala allahu calayhi wasalama cumara nebiga cumar buu maqlay huwa yaquulu isagoo dhahayo wa abii wa abii an igu aabbahay igu aabbahay isagoo abiihi ku dhaaranaa faqaala wuxuu yidhi in allaha alla yanhaakum wuxuu idinka reebayaa an taxlifuu biaabaa'ikum aabbayaalkiin inaad ku dhaarataan fa wallaahi baan ku dhaartay maa xalaftu bihaa kuma dhaaranin aabbayaalkii bacdu markaa kadib daakiran anoo sheegayo xusuusto walaa aathiran iyo anoo cid ka soo naqlinayo cid kale ka soo guurinayana kuma dhaaranin daakiran walaa aathiran marka macnaheedu maxay tahay daakiran isagiibaaba ka warramaayo sheegaayo oo anigii mar dambe wallaa yacnii wa abii ma aanan dhihin walaa aathiranna macnaheedu waxay tahay anoo cid ka soo xiganaayo oo xigasho aan samaynayana kuma dhaaranin marka hadde qofku haddii uu qof kale wixii uu yidhi uu soo xigto uu sheego ma idaa dembi ah hebelaa saas yidhi haddaad tidhaahdid hadda xaakil kufriba ninka gaalnimada ku yacni qofka gaalkaa warkii uu yidhi ee gaalnimada ahayd qofkii sheego hebel sidaasuu yidhi dhaho ma isaga gaaloobaayo maya ee nin dhaar marka ilaahay keyrkii ku dhaartay haddaad warkiisa xiganayso xigashada aad xiganayso miyaa dhib leh cumar muxuu uga tegey marka walaa aathirantan muxuu ka wadaa qaar marka waxay leeyihiin waxaa ku jiro taqdiir baa ku jiro daakiran inaan aniga sheegayo walaa dakartuhu aathiran ayaa ku jirta xataa ma aanan xusin oo ma sheegin aathiran aniga oo markaa yacnii wax soo guurinaya walaa dakartu aathiran mid soo guurinayana ma sheegin oo isagaa marka iska dhaafayo sida uu arrintan u qaatay yuu ka tarjumay ayb yacni waxay kutu taxaruskay ku tusee yacni afkaygaba mar dambe ma barin anna kuma dhaaranin qof ku dhaartay xataa warkiisa waa iska nacay inaan soo guuriyo ama aan ku hadlo ama aan sheego ayb marka iyada da qof wax kale ku dhaartay inaad adi soo guurisood ka sheegto yani hebel sidaas uu lahay aad tiraahdid dhib ma laha iyada wa bihi qaala akhbaranaa maxamed bnu cabdillahi bni yaziida wa saciid bnu cabdiraxmaan walafdu lahu qaala xadatanaa sufyaanu can izuhriya can saalimin can abiihi can cumar hadda musnadkan marka xadiidkii waxaa laga dhigay musnad cumar aktharu ahli lcilmi marka ruwaada aktharu ruwaa xadiidka waxay ka dhigeen min musnadi ibni cumar wax yarna waxay ka dhigeen min musnadi cumar hadda tan marka waxay ka mid tahay cumar musnadkiisaa laga dhigay laakiin ibnu cumarkaa badan can cumara ana nabiya sal lay slam qaala alaa in allaha caza wajalla alla yanhaakum wuxuu idinka reebayaa an taxlifuu biaabaa'ikum inaa aabayaalkiin ku dhaarataan qaala cumaru fa wallaahi maa xalaftu bihaa bacdu ma aanan ku dhaaranin daakiran walaa aathiran anoo markaa yacni xusuusto oo sheegaya ma aan anoo yani aniga ma aanan ku dhaaranin walaa aathiran ee qofku markuu nin kale dhaartiisa soo guurina asaga miyaa dhaartayn maba dhaaranin isaga waa naaqil ma dhaaranin isaga markaas waayo marka walaa dakartuhu aathiran yani xalaftooda marka waxay u taallaa daakiranta walaa aathiran caamilkeedu wuxuu noqonaa muqadar marka walaa dakartuhu aathiran waa min baabi waxay tahay calaftuhaa tibnan wamaa an baaridan min baabi calaftuhaa tibnan wamaa an baaridan calaftuhaa tibnan wasaqaytuhaa maa an baaridan ay ka dhigantahay wasaqaytudii baa la gooyey kii horaa marka lagu gaabsaday hadda fa wallaahi maa xalaftudii ayaa laysaga gaab daakiran waa ku dhacay xalaftu laakiin aathiran ma ku dhacayso qofku markuu nin warkiis sheegaayo hebelaa dhaartay oo sidaasuu yidhi, asaga ma dhaaranin markaas dabcan. وبه قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا محمد وهو ابن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه أخبره عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ألا ينهاكم حوذن كريبيا أن تحلفوا بآبائكم أبيالكين أكون دارتان. قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. طيب. qaala baabu lxalifi bilummahaat, hooyooyinkoo lagu dhaarto hooyo aabbiyaal aabbayaalkii waa la sheegay, hooyada ma lagu dhaaran karaa iyadana maya. wabihi qaala akhbarana abu bakr bnu caliyin qaala xadaثanaa cubaydullahi bnu mucaad qaala xadaثanaa abii qaala xadaثanaa cawfun can muxamed bni siriin can abi hurayrata qaal qaala rasuululahi sal اllaه slam laa taxlifuu biaabaa'ikum walaa biummahaatikum, ha ku dhaaranin aabbayaalkiin iyo hooyooyinkiin, walaa bilandaadi asnaamtana ha ku dhaaranina, walaa taxlifuu ilaa billaahi, alla maayo wax kale ha ku dhaaranina, walaa taxlifuu ilaa wa antum saadiquun, hana dhaaranina ilaa idinkoo run sheegaya maa. qaala baabu lxalifi bimillatin siwa alislaam, dhaarta lagu dhaaranaya diin aan islaamka ahayn, oo diin aan islaamka ahayn marka qofka see ugu dhaaranaana wuxuu leeyahay matalan yahuudi waayo haddoo waxaa sameeyo, oo yahuudi baan ahay haddaan sidaas yeelo iyo waxay la midan laba dhinacay aadaysaa marka meeshaas. ayb qofka haddii shay laga soo tegey oo maadi ah uu ku dhaaranayo, shay maadi ah oo laga tegey buu ku dhaaranayo, wuxuu leeyahay mathalan waa gaaloobay ama yahuudi baan ahay ama nasraani baan ahay buu dhahayaa, waxaas hadday sidaas ahaayeen wuxuuna wax mar hore dhacayo, labay noqonaysaa inuu been sheegayo uu og yahayna inuu been sheegayo, markaas culimmada waxay leeyihiin waa ka baxaa diinka, wax maadi oo laga soo tegay cilmina uu u leeyahay beenna uu ku sheegayo. haddii uu run sheegayana waa hubaa, ama sida malada qaalibka ah waxay la tahay saas inay tahay been inuu sheegayo ma rumaysna, markaasna hadda beenta waxa la yidhaahday ku xiranta been maxaa la yidhaahdaa been waxay leeyihiin waxaa la yidhaahdaa alikhbaaru bikhilaafi alwaaqic, marka waxay leeyihiin hadde qofkaani waaqici si khilaafsan uu ku hadlay ama asagu ha u qasdo ama yownan u qasdin, qaarna waxay leeyin may inuu u qasdo, marku u qasdaa been la dhihi karaa, haddii aan dhahno marku u qasdaa been la dhihi karaa warku waa iska cadyahay, haddii kalena riwaayada marka mutacamidan oo imaan doonto ayaa iyada qeydaysa mutacamidanta riwaayada ku jirta waana xadiidka. ayb shay mustaqbal ah markuu yahayna uu yidhaahdo waa yahuudi baan ahay waxaas haddaan sameeyo ama haddaan sameeyi waayo waxaas waa shay soo socdo, maxay noqonay marka hadduu is yidhaahdo hadduu isleeyahay marka war waxaas haddii aad samayso iskaba gaalow, haddiiba aada shaygaaba samaysaba gaalow oo yahuudi noqo hadday ka tahay wuu gaaloobaa markaas, markaasuuna gaaloobaa, ma la sugaayo shaygii xataa in la gaaro iyo in kale ma la sugaayo, waayo islaamku wuxuu rabaa caqdi go-an oo aan shaki iyo waxba aqbalaynin. haddii qofku marka uu ictiqaadiyo saa dambe inuu gaaloobo ama bilka bacdi inuu diinta ka baxo ama sanadka bacdi inuu ka baxo hadduu qalbiga geliyo markaasuuba ka baxay, waqtigii maba la sugaayo. haddii laakiin isagu waxaas aynan qalbigiisa ku jirin oo ay ka tahay shaygan ha samaynin, ilaa gaalnimada la weyn, gaalnimadoo la weyn darteed ayuu wuxuu ugu xirayba wax inuu sameeyo ma rabo, markaasuu yidhi gaalaan ahay waxaas haddaan sameeyo, isaga marka wuxuu ka rabaa inuuna samayninoo raba, ee gaalnimo hadda aada iyo kuma jirto, qofkaasi marka waa inuu ilaahay u toobad keenaa, ma gaaloobaayo kaas isaga gaalnimo ma noqonayso. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن خالد حاء وأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن ضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف قفك دارته بملة سوى الإسلام دين أن إسلام كأهين كاذبا سوى بين شيئين. fa huwa kamaa qaala, waa sida uu yidhi, isagoo been sheegaya. qaala qutaybatu, beenuu sheegaa maxaa goormay noqon kartaa wuxuu markay maadi yihiin, wax soo socda been iyo run midna lama dhihi karo soomaa, wixii tegey ayaa sidqi iyo kadib noqon karo. saa ugu qaala qutaybatu fii xadiidihi, wuxuu ku daray mutacamidan. lafdigan marka mutacamidan macnaha uu keenaa waa maxay? haddii beenta lagu fasiro alikhbaaru bikhilaafi alwaaqici, oo mutacamid ha ahaada ama yownan ahaanin, hadday beenta isla wada gelayaan, mutacamidan marka waa wasfi qayd faa'iideynayo marka uu u qasdo oo ay yani camdan oo u yeelo ayaa waxaan ay ku dhacay. marka alfaadani marka mutacamidantu marka haddii kaadibanta ay macno fadfaad ah ay yeelato, ballaaran ay yeelato, ayaa mutacamidanta marka ay qayd u noqoneen. ayb khilaafu lwaaqic uu ku waramay, laakiin isaga wuxuu isu haystaa inuu run sheegayo, saasay la tahay. ee ninkaas mutacamid maaha marka, mutacamidantaa saarayso oo bixinayso. wa qaala yasiidu, wuxuu yidhi kaadiban, fa huwa kamaa qaala, waa sidii uu yidhi. ayb waman qatala nafsahu, nafsadiisa qofkii ku dila bishayin shay, cadabahu llaahu bihi, alla waa ku cadaabaya, fii naari jahannama, jahannama dhexdeeda. wabihi qaala akhbaranii maxmuud bnu khaalidin qaala xadaana alwaliidu qaala xadaana abu camrin wa awzaaci can yaxyaa wa ibnu abi kathiir anahu xadaahu qaala xadaanii abu qilaabata qaala xadaanii thaabit bnu daxaak ana rasuula llahi sal slama qaal man xalafa bimilatin siwa lislaam kaadiban fahuwa kamaa qaala, waa suu yidhi tafsiilkii aan sheegnaana ku jiro. waman qatala nafsahu bishayin cudiba bihi fi laakhira, baabu lxalifi bilbaraa'ati min alislaam, dhaarta lagu dhaaranayo islaamka in beri uu ka yahay qofka, islaamkan beri ka ahay buu leeyahay matalan haddaan waxaa sameeya. wa bihi qaala akhbarana alxuseyn bnu xurayth qaala xadaana alfadlu bnu muusa wahuwa sinaaniyu qaala yani can xuseyn bni waaqidin can cabdillahi bni buraydata can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sal slam man qaala, qofkii yidhaa innii bari-un min alislaam, anigu islaamka beri baan ka ahay haddaan waxaa sameeyo, fa in kaana kaadiban, hadduu beenaalo yahay, fahuwa kamaa qaala, wain kaana saadiqanna, hadduu run sheegayna, lam yacud ila alislaami saaliman, islaamka ugu soo noqon maayo isagoo nabad galay. yani xataa ereygaas erey fiican maaha, haddaad run sheegaysidna qalad baad ku dhacday oo ilaah inaad uga toobad keenta ay tahay. haddii aad adoo og inaad been sheegaysid islaamkan beri ka ahay, waxaasu hadday sidaas ahaayeen oo og tahayna inaad been sheegaysidna, ee fahuwa kamaa qaaladaas. qaala baabu lxalifi bilkacbati, dhaarta kacbada lagu dhaaranayo. wabihi qaala akhbaranaa yuusuf bnu ciisa qaala xadaana alfadlu bnu muusa qaala xadaanaa miscarun can macbadi bni khaalidin can cabdillahi bni yasaarin can qutaylata imra'atin min juhaynata wa ana yahuudiyan, yahuudi ayaa ata nabiya sal lla slam nebiga u yimid, fa qaala wuxuu yidhi innakum tunadiduun, idinku waxaad samaysaan allaad wax kale la sintaan, ilaahay iyo waxbaad isla sintaan. tunadiduun lafdi marka nid laga garan karo ama laga fahmi karaad ku dhawaaqdaan ood sheegtaan, da waxa uu ka hadlayana saxaabada iyuu ka wadaa maahane, nebigu asaga saas ma dhihi jirin. wa innakum idinku tushrikuun, ilaahay wixiisii baad wax la wadaajisaan. taquuluuna, waxaad dhahdaan, waa kan marka waxa maa shaa allaahu wa shi'ta, haddii ilaahay doono adigana aada doonto nebi maxamed, adiga yacni maa shaa allaahu wa shi'ta, haddii alle iyo adiga aada doontaan, alle iyo adiga. ogow marka meeshan bani aadamkii mashiico waa leeyahay, allana mashiico waa leeyahay, wixii marka bani aadamkana uu alla siiyey ilaahayna uu tiisii ay ka weyneyd ayaa yacni waxaa la diidaa in alla iyo laysku cadfo nebiga, maa shaa allaahu wa shi'ta la dhaho. maxaa la rabaa marka maa shaa allaahu waxdahu ama maa shaa allaahu thumma shaa'a muxamed, wadaa la diidaa marka waayo waawdu mudlaqu ljamci bay keeni, yani mashiicadu waa ka wada dhexaysaa labadooda, waayo tandiidkuna meeshaasuu ka imaanaa marka, iyo iyo yani tushrikuunada uu sheegay. Wataquuluuna waxaad dhahdaan walkacbati, kacbadaan ku dhaartay. Fa amarahum nabiy sal lla slam, nebigu wuxuu amray idaa araaduu, hadday doonaan an yaxlifuu inay dhaartaan, an yaquuluu inay yidhaahdaan warabbi lkacba. Wayaquulu axaduhum, midkoodna wuxuu dhahayaa maa shaa allahu thumma shi'ta, maa shaa allahu wa shi'ta, meeshii la dhihi lahaa thumma hala dhaha, waayo thumma maxay keenay taraaqi iyo welina waxay keenaysaa tartiib. Mashiicada bani aadamku waxay ka dambaysaa mashiicada alle, tan allah horayso waa ka dambaysaa xagga rutbada iyo xagga yacni dhicidda, wax walba waa uga dambaysaa. marka thumada inay isticmaalaan buu baray. meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa gaalada mararka qaar inay muslimiinta daldaloolladooda ay fiirinayaan, oo markaas ay leeyihiin waxaanaad idinkaba dhahdaan, waxaanaad samaysaan. markay sidaasoo kale ay dhahaan, dhegaha in faraha laga gashto maahane, waxay tahay marka in la fiiriyo hadday gar ku hadlayaan waxa ay ku hadlayaan hadday sax tahay, annaga inaan isa saxnaa la rabaa marka. ee ma la dhahayo maadaama gaal ay ka timid warkan uu ka yimid, dankama gelayna ma la dhahayo. weliba riwaaya waxay leedahay innakum la antum lqowm, war dad fiicanaad ahaa lahaydeen buu yidhi, lowlaa annakum tunadiduun, laakiin waxaad dhahdaan maa shaa allahu wa shi'ta. markaasuu nebiga wuxuu yidhi maa shaa allahu waxdahu dhaha. meeshaas marka yahuudigan baa marka warkan dacwadan soo oogay ama warkan naga sheegay danka ma lihin ma la dhihine, waa nebigu wuxuu amray in wax la saxo. marka mararka qaar waa dhici kartaa qofka isagoo gaal ah inuu qalad kugu qabsado, uu ku yidhaahdo adoo muslina waxaasaad samaysaa waa qaldan tahay. ee markaas waxay noqonayaan marka in la fiiriyo, haddaan qaldannahay inaan isa saxno, haddii aanan qaldanaynna maba qaldanin, waa cadaynaynaa marka inaan arrintaa aydan qalad ahayn. laakiin haddii laga dhigo wax walba kan waxa ka soo baxaya gaalkan, mar walba cagsigiisa uu samay, cagsiga in la sameeyo laga duwanaado waa lays amray, laakiin cagsi oo waxaa la rabaa aan diinta qalad ku noqonaynaa la rabaa. wixii saxsanaay hadduu isagu mar sameeyo, annaga wixii xumaay maan samayn, xumaanta maan u daba maraynaana waa maya. meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa mararka qaar qofka gaalka ah calaa lisaanihi shay xaqa inuu ka imaa karo, shaygaas marka xaqa annaga xaq ahaantiisaan isaga ku dayan mayne, xaq ahaantiisaan u qaadanaynaa. qaala baabu lxalifi bitawaaqiit, dawaaqiida lagu dhaarto. waxaa ku soo arooray caddayntiisii u baab yahay. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulayman qaala xada, marka kacbada inaan lagu dhaaro karin hadda uu keenay xadiidka. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم أبيالكن هكدارننا ولا بالطواغيت أصنامتنا هكدارننا طاغوت حل روح البول بومبوني أدلو ويني صنم نقكرا مبدأ نقكرا مبدأ مرارك غير مبدأ أيو نقكرا oo mabda'a marka haddii laga badbadiyey, inta laga badbadiyey mabaadi'da qaarkood oo laga dhiga booskii diinta in la geliyo oo lagu dhaarto lama ogolo. shuuciyadii damaarkiisimka iyo linanisimka iyo waxaas ayaa aada loo bumbuuni jirin. mabaadi'daasa marka waxaa lala simi jiray diinta islaamka, bal iyadaaba yacni diin ka qiimo badanaa ayaa la dhahaa. wadamada qaarkood dadka madaxda u ahay qofkii madax yani founderkooda qofkii helay wadankaas ama qof magac dheer leh oo kale ih oo wadankaas ku leh baa dadka isaga dhaaranaya, waxaasaan ku dhaartay, hebelaan ku dhaartay, dawaaqiiday iska noqonayaan kuwaas. hadday iyagu rabaanoy raalli ku yihiin waa dawaaqiid markaas, waayo in ilaahay booskiisa la darajadiisa la gaarsiiyo inay raboodaan maba aham, soo ma garan. marka mararka qaar wuxuu inta laga badbadiyay mabda ay noqon karaan curuubadaa ka mida carabnimada, alcuruuba in laga dhiga alcuruubatu diin, curuubadii marka in laga dhiga diin, oo yacni iyadaas marka yacni loo qaato sidii sanamka camal loo caabudo oo la yidhaahdo carabnimona midaynayso haddaan gaalkeenna iyo muslimkeenna a ka qiimo badanay leeyihin islaamna kala geynaya oo gaal iyo muslim naga kala dhigaayo. Waxaasoo dhan waa mabaadi baaila oo daaquud daaquud noqonaya. Walidaalika wax daranaa marka bacigii iyo waxaasaas ahaa jireen xisbulbacka iyo iyaga dhan marka carabka carab waaye khalaas bis, ama muslim ha ahaado ama gaal ha ahaado waa wada fiican yihiin. Hadduu nebi maxamed ammaanaayo carabnimo ku ammaana maahane xaqa uu keenay iyo ku ammaani maayo. Walidaalika culummada kutubay ka qoreen berigii hore aada waxaas u socdeen waxbaa laga qorqoray waxyaabahaasoo kale waxay noqonayaan dadka in lagu dhaariyo ama mabaadida noocaasoo kale. Daaquud marka la leeyahay marka wax walbo oo xadkiisa la dhaafiyo ayaa daaquud la yidhaahdo. Qaala baabu lxalifi billaati, laata in lagu dhaarto. وبه قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم قف كذين كذين كم دارنا فقال باللاتي يراهي فليقل لا إله إلا الله ورده مركب باللاتي بويريو واجي هريد أيه واللاتي عابد جيرين وكب دارين جيرين مرارك قال عرب كوذو كسو بوذة أيه قصدين kafaara marka maxaa looga dhigay laa ilaaha ila allah inuu qofka yiraahdo kafaari uu noqonay marka. Amaa qofku haddii uu tacdiiman lilaata laata weyneyn la weyneynayo darteed hadduuba ugu dhaarto diintii waaba ka baxay inuu dib usoo galo waa marka keliya marka qowl kuma filnee inuu ictiqaadkii tacdiimintii laata meesha ka baxshaa laga rabaa qalbigiisu ka saaro. Waman qaala lisaaxibihi qofkii saaxibkiisu ku yidhaha tacaala kaalay uqaamirka aan kula qamaartamee qamaar kula cayaare falee tasadaq ha sadaqaysa. Mid walba marka cagsigii ayuu ku dhaqmaa qamaarku marka waxay ahayd qof maalkiisa inaad qaadato si fudud intaad ku qaadato adigiina marka isagiina marka uu dhibsanayo inaad sadaqo ugu bedeshaa marka la keeno sadaqo inaad ugu bedesha. Dayb laata cibaadadeeda iyo buunbuuninteeda iyo sheegeedana yacni towxiidka in lagu xasuusto mar allaale markii iyada la sheego waa in towxiidkiina laga dabageeyey ile diddu towxiiday ahayd laate sanamu. Qaala baabu lxalifi billaati waalcuza, laatii cuza lagu dhaarto. Wabihi qaala akhbarana abu daawuud قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا نذكر بعض الأمر وحن شيغيني أرماء قاركود وحيابان كشيكينيني وأنا حديث عهد بالجاهلية أنا مركز جاهلية كصباح فحلفت باللات والعزى بان كبرارتين لعربك يا برتي ولي هدلو جاهلية كبح. فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابته waxay ugu dhaheen bisa ma qulta waxaad tiri baa xun iiti rasuul اllahi sal اه slam nebiga u tag faaqbirhu u sheeg fainna annaga laa naraaka muku arkayno ilaa qad kafarta inaad kufrisay maahan falaqiituhu waan la kulmay faaqbartuhu waan u sheegay faqaala wuxuu yihi qul laa ilaha ila allah waxdahu ثalaaثa maraatin dheh watacawad billaahi min ashayaani shayaan alla ka magangal ثalaaثa maraatin saddex jeer واطفل عن يسارك بدحذاذ او عن لوفتف ثلاث مرات سدح جير ولا تعد له هنا ام قنن. وبه قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابيه قال حدثني مسعود بن سعد عن ابيه قال حلفت باللات والعزى ينكر دارت فقال لي اصحابي بئس ما قلت قلت وحاتر هجرا ورحم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وأن أشاك فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن يسارك بذحذاذ أطف وأفوف يعني ثلاثا سدح جار وتعوذ بالله من الشيطان ألا كما ينقل الشيطان ثم لا تعد أبدأنه الله بني. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.